Book 2 7 Septyni Al-a'dad Skaičiai Ana a'ud Aš skaičiuoju 1, 2, 3 Vienas Du, trys. Ana a'ud hatta thalatha. Aš skaičiuoju iki trijų. Ana awasil al-'ad. Aš skaičiuoju toliau. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7 8 9 7 8 9 Ana a'ud Aš skaičiuoju Anta ta'ud Anti ta'uddin Tu skaičiuoji Huwa ya'ud Jis skaičiuoja واحد الأول vienas pirmas اثنان الثاني du antras ثلاثة الثالث trys trečias أربعة الرابع keturi ketvirtas خمسة الخامس penki penktas ستة السادس šeši šeštas سبعة السابع septyni septintas ثمانية الثامن Aštuoni aštuntas. Tisa el tesia. Devyni devintas.